قربانی کی کھال کس کو دینا افضل ہے؟ جو اس کا زیادہ ضرورت مند ہو. اگر خود زیادہ ضرورت مند ہو خود اپنے آپ کو دینا افضل ہے. اس طرح جو زیادہ ضرورت مند ہو. تو آج کل عرف یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی ادارے کو قربانی کھال دیتے ہیں. اچھا, بعض تو اپنی برادریوں کو دیتے ہیں, بعض مذہبی اداروں کو دیتے ہیں, اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پہلے آ جائے اس کو دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلے آ جائے اس کو دے دیں. کہ اگر کسی ایسے ادارے کو دیا کہ جو مطلب خلق خدا کو یا دین کو نقصان دیتا ہے, جیسے بد مذہبوں کا ادارہ ہے, اس کو اگر کھال دے دی تو ایک تو اس کا یہ فعل ناجائز ہوگا کہ بد مذہب کو قوت دی, کہ اس کھال کے ذریعے اگر بد مذہبیت کی اس نے تعلیم دی تو وہ ظاہر ہے کہ جو اس سے مطلب پڑھ کر جائے گا, تعلیم حاصل کر کے جائے گا, قوت پائے گا, تو وہ مطلب اسلام کو نقصان پہنچائے گا. تو اس کے لیے یہ گناہگار ہے کہ اس نے اس کی مدد کیوں کی. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو بد مذہب ادارے کو قربانی کی کھال دینا یہ یقیناً قرآن پاک کے حکم کے خلاف اس نے عمل کیا کہ گناہ اور برائی کے کام کرنے والے کو اس کام پر اس نے مدد دی. تو تیسرا طبقہ غلطی پر ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صحیح ادارے کو دینا چاہیے کہ جو مطلب خدمت کرے. سماجی ادارے کو بھی دیا تو بھی اگر واقعی وہ سماجی ادارہ دیانت داروں پر مشتمل ہے اور وہ مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کو دینے میں مضائقہ نہیں, اور اگر وہ کافر حربیوں کی بھی خدمت کرتا ہے, جیسے کہ بعض ادارے صرف انسانیت کے نام پر خدمت کرتے ہیں کہ کافر آ جائے, دہری آ جائے, اللہ اور رسول کو گالیاں دینے والا آ جائے, گستاخ رسول آ جائے, تو اس کی بھی انسانیت کے نام پر وہ مدد کر دیتے ہیں, تو ایسے ادارے کو دینا تو قطعاً جائز نہیں. اور عام طور پر جتنے بھی سماجی ادارے ہیں ان میں اس بات کا بالکل لحاظ نہیں کیا جاتا, وہ بد عقیدہ, بد مذہب, کافر, مرتد, ہر ایک کی مطلب خدمت کرتے ہیں انسانیت کے نام پر, تو ایسے سماجی ادارے کو بھی دینا ناجائز ہو جائے گا. تو اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ کسی سنی ادارے کو دیا جائے, کسی سنی مدرسے کو دیا جائے, سنی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو اس کو دیا جائے. الحمدللہ رب العالمین سنیوں کی سب سے فعال ترین تحریک الحمدللہ دعوت اسلامی ہے کہ جس کا پیغام اب تک کم و بیش 42 ممالک میں پہنچ چکا ہے, کروڑہ کروڑ روپے اس کے مصارف میں سالانہ, اور ہزار ہاتھ طلبہ مفت تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے دعوت اسلامی کے مدارس کو قربانی کی کھالیں دینا اور دلا دینا, یہ دونوں الحمدللہ دین کی بہترین خدمات میں سے ہیں. واللہ سے یہ عرض کیا نا کہ میں نے کہا پونچھ چھوڑ دیتے ہیں تو ساتھ میں سری بھی گائے کی کھال سمیت کاٹ کے نکال لیتے ہیں, وہ قصاب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو سیری کی کھال جو ہے نا اس میں بھی خواہشر بنتے ہیں, چپل کی پٹیاں بن سکتی ہیں, نہیں کہ بہت بڑی کھال ہوتی ہے اور وہ بھی بکتی ہے. تو جہاں جہاں میسر ہو وہ گائے کی سیری کی کھال بھی استائی بھائیوں کو چاہیے کہ وصول کر لیں. وہ بھی مطلب گزشتہ سال سیری کی ایک ایک سری کی کھال 50-50, 60-60 روپے کی بکی تھی الحمدللہ. تو سری کی کھال بھی نہ چھوڑیں, بکرے کی آنتیں بھی نہ چھوڑیں, بکرے کی آنتیں بکتی ہیں اور یہ عام طور پہ قصاب اپنا حق سمجھتے ہیں, یہ ناجائز ہے. یعنی کہ بطور اجرت مطلب یہ, یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا حق ہے, یہ بغیر بولے ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں اور عوام بھی ان کو دے دیتے ہیں. تو بکرے کا بکرے کی آنت بکتی ہے, تو اس لیے مطلب وہ قصاب کو نہ دی جائے, وہ قصاب کو بھی چاہیے کہ وہ نہ لے. اگر اس نے پھینک دی بالفرض اور پھر قصاب نے اٹھا لی تو حرج نہیں ہے. جو بھی کرتے ہو, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آنت بکتی ہے, آپ بولیں گے کہ یہ اس کو کھاتے ہیں تو کھانا ناجائز ہے. بے شک آنت کا کھانا ناجائز ہے, لیکن کوئی ضروری تو کھاتے ہیں اس کو. جیسے کہ وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں نا جالی بیٹ, اس کی جالی اس سے پہلے تو بنتی تھی, اب ہو سکتا ہے آرٹیفیشل دور ہے پلاسٹک کی بنتی ہوگی, مطلب پہلے بنتی تھی اس کی. اور بھی آنتوں کا استعمال ہوتا ہوگا, ادویہ میں بھی سنا یہ ڈلتی ہے دواؤں میں, واللہ اعلم بالصواب. وہ استعمال جو بھی کریں بہرحال بکتی ہے بکرے کی آنت. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس کو دیکھا کہ یہ بکتی ہے. اوپر اس سے اسٹیچنگ بھی ہم پہلے میں نے سنا تھا کرتے ہیں اسٹیچنگ اس سے, اب پتہ نہیں کرتے کہ نہیں کرتے, یہ غالباً خود ہی ڈیزول ہو جاتی ہے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.